jeg kunne dele den, og nu jeg vil. Det er en drøm, det hele. Tør jeg ikke at sige, hvad jeg føler for dig. Du er det dejligste, jeg ved. Hvorfor skal det egentlig være en hemmelighed? Helt forkert, lidt genert, står jeg her og føler mig så dum. Søde sommerminder. Både skov og sø og strand, i hans venskab til mig er det bedste ved ham. Og så får vi smørgås med grundsomme dram. Hos Kalle, ikke Kalle, jo Kalle, ham Kalle, jo Kalle, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle fra skole. Så vakler vi ud, og han viser mig byen. Jo, det var Kalle, Kalle, Kalle, Kalle fra skole. Men alt hvad jeg ser er det sjoveste syn. Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle fra skole. Hans krøller er gule og ansigtet blot. Han ligner det flag, som de svenske har godt. Men han er min egen private maskot. Ja, Kalle, vil Kalle, jo Kalle, ham Kalle, jo Kalle, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på skole.